Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 30-ն է, օրը 3-7-ի, եթերում կարծիքն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Մարտունու շրջանի Վազգենաշենի համայնքը շրջանում ներկայանում է ինքնաբավ բյուջեով։ Թե ինչպիսին է ներկայումս գյուղի զարգացման հեռանկարները, Վան Նովիկովի հետ զրույցում մանրամասնել է համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Բաբայանը։ Ստեղծագործող մարդիկ ուրույն նկարագիր ունեն նաև որոշակի նպատակակետ։ Մեր աշխատակից Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է ապագա մանկավար Անահիտ Զախարյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Վերջին տարիներին, հատկապես այս տարվա գնաճի պայմաններում, Արցախում հրատապ կարևորություն է ձեռք բերել Պարենամթերքի տեղական արտադրության խթանումը։ Կառավարությունն այդ առումով հետևողականորեն շարունակում է իրականացնել գյուղատնտեսական մի շարք ծրագրեր։ Չնայած դրանցից մի քանիսն այնուամենայնիվ անարձագանք էին մնում, կցանկանայի շեշտել անհատ գյուղատնտեսների կողմից։ Այն որ գյուղմթերքների համեմատաբար ցածր գները տեղական շուկայում, ինչպես նաև ոլորտի ռիսկայնության հանգամանքն առավել հաճախ չէին արդարացնում անհատ տնտեսվարողի ներդրումներն ու աշխատանքը, այլ հաղորդման թեմա է, որին մի գյուղի օրինակով կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Սակայն մինչ այդ մի գյուղի օրինակով էլ փորձենք պարզել, թե գնաճի համապատկերին ինչպիսի փոփոխություններ ու տեղաշարժեր են կատարվել գյուղացիական տնտեսվարողների շրջանում։ Մարտունու շրջանի Վազգենաշենի համայնքը շրջանում ներկայանում է ինքնաբավ բյուջեով։ Գյուղի վարչական տարածքում ընդգրկված բերի հողատարածքները հողագործությամբ զբաղվելու գրավիչ պայմաններ ունեն, սակայն տեղացիներից եզակիներն են անգամ տնամերձ մշակում։ Զարմանալի է, բայց փաստ, տարիներ առաջ այդ նույն ենթաշրջանից մի գյուղացու տեսա, որ Ստեփանակերտից պանիր ու մածուն էր գնել և գյուղ էր տանում։ Նույն կերպ շատերը նույնիսկ բանջարեղենն էին քաղաքից գյուղ հասցնում, կամ էլ հենց բանջարեղենի առևտրականներն էին գյուղացիներին հենց տեղում առաջարկում իրենց արտադրանքը։ Վազգենաշենի համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Բաբայանը նշում է, որ վերջին թանկացումները շուկայում այնուամենայնիվ իրենց ազդեցությունը թողել են իրենց գյուղացիների հողագործությամբ զբաղվել չզբաղվելու մոտեցումների վրա։ Վազգենաշենցիներից շատերն արդեն պատրաստակամություն են հայտնել հատկապես բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակմամբ զբաղվելու։ Թե ինչպիսի պայմաններ են ներկայումս պակասում և անհրաժեշտ դրա համար, և թե ինչպես է Վազգենաշենին հաջողվում մնալ որպես ինքնաբավ համայնքային բյուջե ունեցող գյուղ, ինչպիսին են ընդհանրապես գյուղի զարգացման հեռանկարները, մեզ հետ զրույցում մանրամասնել ու իր տեսակետներն է բարձրաձայնել համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Բաբայանը։ Գյուղի զարգացումը ես տեսնում եմ, որ առաջին հերթին ջրային համակարգը արտեզանյան ջրհորները տեղադրեն, որպեսզի բնակիչները կարողանան իրենց հոգսերը հոգալ ոռոգման հարցում, հիմնականում այգեգործությամբ և բանջարաբոստանային կուլտուրաների զարգացմամբ, որը շատ նպատակահարմար է, հեռանկարանն է, ավելի ճիշտ, որպեսզի այդ զարգացումը լինի այստեղ։ Մի քանի անգամ փորձել են արտեզյան ջրհորի կառուցելուն, սակայն ջուր չլինելու պատճառով, այսինքն խորքում 120 մետրի վրա ջուր չի եղել։ Դա կարելի ասած ամի տեղում են փորձել, բայց առաջարկությունը եղել, որ տարբեր մասերում փորձեն, համայնքի տարածքի տարբեր մասերում, որպեսզի տեսնենք, որ մասում կարող է ջուրը դուրս բերվի ռոկման համար, որպեսզի կարողանա յուղացին այգի և բանջարանոց ստեղծի։ Անասնապահությունը զարգացած է, բայց լրիվությամբ չի, եղել են մեծ ֆերմաներ, անասուններ պահել են, մարդիկ էլի զբաղվում են, մարդիկ չեն հրաժարվում այդ գործից, զգալով որ այս վերջին մսի ընթանկությունները ավելի մարդկանց մոտ շահագրգռվածություն է եղել անասնապահությունը էլի զարգացնում, այսինքն կան մարդիկ, որոնք թեպետ չէին զբաղվում, բայց արդեն հաշվի առնելով մսի թանգացումը սկսել են արդեն զարգացնել։ Նաև թշնաբուծությունն է զարգացում ապրում, ու հեռանկարային է, մարդիկ զգում են, որ դա շահավետ է և իրենց հետագա տնտեսությունը զարգացնելու համար կարելի է այդ ճյուղը զարգացնել։ Իսկ ինչ մնում է բնակության աշխատանքի զբաղվածության մասով, ճիշտ ասած կան դաշտային աշխատանքներ տարբեր մասերում, այսինքն ոչ մեր համայնքի տարածքում, այլ ուրիշ համայնքների տարածքներում, որտեղ ոչ ջրի առկայության շնորհիվ այդ տարածքներում մշակումներ կան դաշտային կուլտուրաների, և մեր բնակչությունը հակում ունի այդ տարածքներում աշխատի։ Դա բավարար աշխատատեղ է, բայց եւ այնպես հիմնականում որպեսի տնտեսությունը տեղում զարգանա, մեր գրային համակարգը ռոկման պետք է ստեղ ավելի կայուն լինի, արկա լինի, որպեսի բնակիչը մնա տեղում եւ տեղում զարգացնի իրեն տնտեսությունը։ Սա ժամանակավոր բնույթակրում, որ իրենք տարբեր տեղերում աշխատում են, բայց եւ այնպես կան մեր բնակիչներից ցանկություն հայտնել, որ գրային համակարգը ռոկման լինի, որպեսի տեղում իրենց տնտեսությունը զարգացնեն։ Եվ սա մեծ նշանակությունը կտեսնեմ, որ հեռանակարային կլինի, ավելի ու ավելի զարգացնի այս գյուղի ընդհանուր տնտեսությունը։ Նոր սահմանադրությամբ պայմանավորված պետք է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն էլ ինչ-որ փոփոխությունների ենթարկվեին։ Դա ինչով կնպաստի գյուղի զարգացմանը։ Կնպաստի իհարկե այն ղեկավարին, որ ինքնուրույն է եւ ինքնուրույն կարողանում է նախաձեռնություններ կազմել գյուղի զարգացման համար։ Սա մեծ օգուտ է ղեկավարին, իհարկե այն ղեկավարին, որ ինքնուրույն է եւ նախաձեռնող է եւ ինքն էլ կկարի այդ օրենքներից ելնելով մեծ նախաձեռնություններ ստեղծել տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Վազգենաշենը այն եզակի գյուղերից է Արցախում, որ ունի ինքնաբավ բյուջե։ Ինչպես է հաջողվում դա իրագործել ամեն տարի։ Շրջանում կարելի ասած երևի թե Վազգենաշենն է միայն ինքնաբավ համայնքը ներկայանում, շատ դժվարությունների հետ կապված, հատկապես վարձավճարները հավաքելու վերաբերյալ։ Այդ դժվարությունները հաղթահարելով նախորդ տարում մենք կարողացանք 92-94% հավաքագրել ընդհանուր բյուջեի եկամուտները, բայց այս տարի դժվարությունները դերակապված ոչ բավարար բերքատվության պատճառը դա է հանդիսացավ։ Ճիշտ ասած, եթե կարողանանք համախմբել ուժերը եւ կենտրոնացնել օրենքի սահմաններում ճշգրիտ քայլեր ձեռնարկել, դժվարություն չեմ տեսնում ամբողջությամբ հավաքագրումը կատարել։ Հիմնականում ինքնաբավ լինելը կախված է լավ մասնագետների առկայության պատճառով, բայց եւ այնպես աշխատանքի փորձից ելնելով եւ տարբեր համայնքների շփվելով իրենց փորձերից եւ միաժամանակ վարչակազմի մասնագետների հետ կարողանում ենք ճիշտ մեծ դժվարություններով հավաքագրել, քանի որ տարբեր տեղերից են հիմնականում վարձակալները։ Մասնագետի պակասությունն է ստիպում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ աշխատանքները ի կատարել։ Այսինքն իրավաբանական խորհրդատվության կարիք է զգում։ Այո, եւ միաժամանակ կարիք կա հողաշինարարի եւ հարկահավաքի, կան համայնքներ, որ ունեն իրենք հողաշինարարի մասնագիտական առկայությունը, համայնքներ, որ անգամ ճիշտ է իրենց բնակության քանակից է ելնում, որ իրենց մասնագետների քանակը էլի համալրված է, ուղղակի այստեղ դրան առկայությունը պետք է, քանի որ ոչ միայն պետք է մենք առաջնորդվենք համայնքների բնակիչների քանակով, այլ ես իմ կարծիքով տարածքից ելնելով, քանի որ տարածքի հետ կապված աշխատանքները ավելի շատ են։ Ինչպես նշեց Վազգենաշենի համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Բաբայանը, գյուղացիները մեծ ոգևորությամբ են ընդունել կառավարության, բուսաբուծության ու այգեգործության խթանման ուղված ծրագրերը։ Գյուղում պատրաստ են գործի, մնում է միայն ջուր փնտրել ու գտնել։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Երբ լռեն օգուտ ցայները աղմուկով, դնի բա ինձ կհիշե Pakes go at your namura Portes nas kirki Meranza tsughi Yer patses hokus derner dunuri Chernuchuna im kaska կարծիքն է։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Սիրելի ռադիոընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Խոստանում ենք լինել հետաքրքիր։ Ստեղծագործող մարդիկ ուրույն նկարագիր ունեն նաև որոշակի նպատակակետ։ Մեր աշխատակից Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է ապագա մանկավարժ Անահիտ Զախարյանը։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Ստեղծագործող մարդկանց հետ շատ եմ շփվել։ Նրանք ավելի զգայուն և ուշադիր են իրենց շուրջը կատարվող իրադարձությունների հանդեպ, որոշակի դժվարություններ են հաղթահարում, քանի որ հաճախ շրջապատի հետ շփվելիս հակասությունների են հանդիպում։ Սակայն նրանք, կարծում եմ, ավելի երջանիկ են, որովհետև գտել են ևս մի ձև ինքնարտահայտվելու մարդկանց աշխարհն ու սեփական անձը ճանաչելու համար։ Զրուցակիցս երիտասարդ է, նա ապագա մանկավարժ է, ով ունի մեծ ցանկություն իր ապագա սաների շուրթերից լսելու սեփական ստեղծագործությունները։ Անահիտ Զախարյանն ինձ համար որպես նպատակակետը տեսնող ու չհանձնվող տեսակ բացահայտվեց։ Նրա համար կարևոր է հայրենիքի համար որևէ բան անելը, թեկուզ ստեղծագործելով։ Առաջարկում եմ լսել մեր անկեղծ զրույցը։ Անայտ ուրախ ենք ձեզ ողջունել իհարկե եւ բացի այն որ մանկավարժի մասնակցություն եք ընտրել, գիտեմ որ ստեղծագործում եք, կցանկանայի իմանալ ինչպես եք համատեղում մեկը մյուսին օգնում է արդյոք եւ ինչպես ընտրեցիք եւ մասնակցությունը եւ հայտնաբերեցիք ձեր մեջ ստեղծագործելու տաղանդը։ Ստեղծագործել սկսել եմ դեռ մանկուց, մոտ 7 տարեկանից, երբ դարա արդեն տարաճանաչ, իմ մասին էր առաջին ստեղծագործությունը, երբ տպագրվեցի Լուսայք թերթում, այնուհետև սկսեցի ստեղծագործել ապրիլյան քարորեայից հետո։ Հիմնական թեմաս զինվորն է, հայրենիքը, ծնողը եւ նման շատ թեմաներ։ Այո, իհարկե համատեղում եմ, որովհետեւ գիշերները քնելու տեղ եմ ստեղծագործում։ Միշտ տենց է ստացվում, ուսաները գալիս են գիշերները եւ չեն գնում։ Իսկ մասնագիտությունս ես ծնվել եմ դերասան, ոչ թե մանկավարժ, բայց չստացվեց դերասանական, այնուհետև ընտրեցի մանկավարժությունը։ Ստիպված, այդպես կարելի ասել։ Կարելի ասել, այո, դիպլոմի համար, իսկ հիմա արդեն երբ սկսում ես ուսումնասիրել մասնագիտությունը, արդեն սկսում ես նաև սիրել։ Այո, այդպես էլ է լինում, երբ ընթացքում է սիրվում, ոչ թե երազանք է լինում, այլ ընթացքում ուղղակի սիրվում է։ Պրակտիկ փորձ երևի դեռևս չունեք մանկավարժության հետ կապված։ Դեռ չունեմ։ Բայց ի՞նչն է շարժիչ ուժը, ասենք, այդ մասնագիտության մեջ, ինչքանով որ հասցրել եք խորամուխ լինել, այսինքն դա մասնագիտական կայուն գիտելիքներն են, թե սերը, թե համատեղումը այդ ամենին։ Սերը դեպի երեխաներ, հետո արդեն մասնագիտության հետաքրքրությունը, բայց ավելի շատ սերը, սերը դեպի երեխաներ, այն որ մանկավարժ լինելով դու նաև դառնում ես հոգեբան, ամեն մի տարիք ունի իր հոգեբանությունը, սկսում ես ուսումնասիրել մարդկանց եւ հենց մասնագիտությանս պատճառը դա է, որ ես սկսել եմ ճանաչել մարդկանց ըստ տարիքային խմբերի։ Մասնագիտությունը կյանքում է օգնում փաստորեն նաեւ։ Մասնագիտությունը ոչ միայն մասնագիտություն է, այլ նաեւ ապրելու միջոց։ Եվ երեխաների հետ հեշտ չէ, կարելի ասել, որ բավական դժվար աշխատանք է։ Ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքները, ոչ միայն սեր, այլ նաև համբերությունը երևի մեծ պետք։ Իսկ տեսնում եք ձեզ հետագայում հենց այդ մասնագիտության մեջ, թե ավելի շատ երևի ստեղծագործելուն տեղ կտաք։ Ինձ թվում է, որ ամեն մանկավարժ նախ պետք է լինի ստեղծագործող, որովհետև երեխաները սկզբից սովորում են բանաստեղծություններ, նախ պետք է սկսես սովորեցնել բանաստեղծություններ։ Ինձ թվում է, որ ամեն մի ստեղծագործողի, ոչ թե գրողի, ամեն մի ստեղծագործողի համար հաճելի է, որ հենց երեխա մանուկ ժամանակվանից սկսում է սովորել քո բանաստեղծությունները։ Ես միշտ ձգտել եմ նրան, որ իմ առաջին դասարանին միշտ կսովորեցնեմ առաջին իմ բանաստեղծությունները, հետո նոր արդեն սևակ, թումա Թումանյան, որտեւ ամեն մեկը իր բարձունքում է, իսկ ես դեռ չեմ ասել այդ բարձունքին։ Լավ մտածում է, հետո երեխաների հետ մտերմանալու միջոց է դա նաև ինձ թվում է, երբ իր ուսուցչի ստեղծագործությունն է սերտում, ինձ թվում է դա նույնպես ինչ որտեղ հեշտացնում է երեխայի սովորելը, մտերմիկ կապ է առաջացնում ուսուցչի հետ։ Մի խոսքով այդ հոգեբանական, հենց որ նշեցիք հոգեբան պետք է լինի, հոգեբանական այդ կապն է ստեղծում նաև։ Անեն, դուք ստեղծագործում եք ոչ միայն արձակ, այլ նաև չափածո, և հետաքրքիր է, որտեղ եք ավելի շատ գտնում ձեզ։ Արձակի մեջ պետք է ստեղծագործես այնպես, որ քո ստեղծագործությունները եւ կարողանան ընթերցել եւ ընկալել համարները, խուլերը, խուլերի համար պետք է լինի լսելի, գույների համար տեսանելի, այնպես պետք է ստեղծագործես, որ ստեղծագործություն մտնի մարդու հոգու մեջ։ Իսկ մարդու հոգու մեջ մտնելու համար ինձ թվում է արձակ ավելի լավ է ստացվում իմ մոտ, բայց չափածում եմ ոչինչ, չափածում եմ ճանապարհ կա անցնելու։ Ճանապարհ իհարկե կա անցնելու։ Իսկ սեփական կոմֆորտը, ասենք, ստեղծագործող որպես ավելի շատ արձակի մեջ է, թե չափածոյի։ Արձակի մեջ։ Երևի ազատություն կա որոշակի։ Արձակի մեջ չկա ռիթմի պահպանություն, բանկերի քանակ, ինչ ուզում ես գրի, կարևորը հասանելի լինի եւ ընթերցողին, եւ քո հոգուս դուրս գա։ Դա է միակ պատճառը, որ սիրելի դառնա ստեղծագործությունը։ Քանի որ տարեսկիզբ է, ինձ թվում է առիթ ունենք նաեւ անցած տարին որոշակի ամփոփելու։ Ստեղծագործական առումով ինչպիսիներ, ինչ հաջողություններ եղան։ Անցած տարին շատ լավ տարի էր ինձ համար, թե առհասարակ կյանքում, թե ստեղծագործական կյանքում։ Տարին սկսվեց ապրիլյան պատերազմի բանաստեղծություններով, վերհիշելով նրանք, և ավարտվեց զինվորի մասին ստեղծագործությունով։ Լավ տարի էր, շատ բարձունքների հասա, ինձ թվում է դա դեռ սկիզբն է։ Իսկ եթե մի քիչ մանրամասնենք, սկսեցի հանգիստ 2 օրով արձակ ստեղծագործությունը, որը այդպես է կիսատ մնաց։ Ինձ թվում է դա չեն շարունակվելու, որովհետև ըստ սյուժեի զարգացման փուլերի պետք է վերջում գլխավոր հերոսները զոհվեին, զինվորները էին, իսկ հիմա մեր իրականության մեջ էլ շատ են ունենում զինվոր զոհ, քիչ են ունենում, որ ստեղծագործության մեջ է զոհերը շատանան, այդպես թողեցի կիսատ։ Հիմա սկսել եմ նա ստեղծագործությունը, աչակերտները չեմ բացի, թե ում մասին է ստեղծագործությունը, վերջում կծանոթացնեմ հերոսի հետ։ Իրական կյանքից է վերցված, անգամ այնտեղ ոչ մի բառ հորինված չէ, ամեն ինչ կա, ինչ տեսնում ենք, ինչ ապրում ենք։ Եվ ի դեպ, հիմնական մասը ստեղծագործությունների իրականությունն է վերապրված, թե երևակայությունն էլ տեղ ունի։ Իրականությունը ինչ զգում եմ, այն եմ գրում, ինչ տեսնում եմ, այն եմ գրում, որովհետև ներշնչվում եմ իմ շրջակա աշխարհից, չեմ կարող մտածել ինչ-որ բառի վրա եւ դրանից ներշնչվել, տեսնում եմ ինչ կա, գրում եմ ինչ կա։ Իսկ ընտանիքում կան էլի ստեղծագործողներ։ Ընտանիքում չկան ստեղծագործողներ, միակն եմ, բայց ես ցում եմ ոչ վերջինը։ Դա աստված, որ տաղանդը նաև կրողներ ունենա հետագայում։ Ինչն եք համարում տարվա ամենամեծ հաջողությունը։ Մարդիկ, տարվա ամենամեծ ձեռքբերումը դա մարդն է։ Ձեռք բերեցի շատ ընթերցողներ, ովքեր հիմա իմ կյանքի մի մասն են կազմում։ Ձեռք բերեցի ծանոթներ, ձեռք բերեցի զինվոր։ Այսինքն իրադարձությունների կիզակետում թե ստեղծագործական, թե անձնական կյանքում մարդն է, միևնույնն է։ Իհարկե, մարդուց կարող ես եւ վախենալ, եւ սիրել։ Անահիտ, ստեղծագործող մարդիկ սովորաբար այլ կերպ են ընկալում իրականությունը, ավելի նուրբ, ավելի խորը։ Հեշտ է ստեղծագործող լինել իրականության մեջ։ Մի քիչ դժվար է, չեմ ասի, որ հեշտ է, որովհետև ամեն ինչ ընկալում ես խորը, ամեն ինչի մեջ շատ ես խորանում, չեմ ուզում լինել ստեղծագործող կյանքում, ուզում եմ լինել լոկ մարդ, մտածել բոլորի նման, ոչ թե խոր, այլ մակերեսային։ Այդպես ապրելն էլ է երևի հեշտանում։ Երևի։ Բայց քանի որ արդեն ստեղծագործող եք, դժվար է, ավելի շատ բան եք երևի նկատում, ինչ սովորական մարդը չեր նկատի։ Ավելի շատ բան նկատում ես, բայց չես կարող արտահայտվել, որովհետև գիտես, որ արտահայտվել շատերը քեզ չեն հասկանա։ Կամ մատով ցույց կտան քեզ, կամ էլ կմատնահարեն։ Չհասկացված լինելու խնդիր կա։ Դեռ ոչ, դեռ չեմ հանդիպել նման խնդիրների։ Իսկ ընդհանրապես ստեղծագործող մարդը ինչ խնդիրներ է ստիպված հաղթահարել։ Երևի միակ խնդիրը իրականությունից դուրս մտածելն է, որը ինձ մոտ չի ստացվում։ Անայդ ձեր ստեղծագործությունների հիման վրա նաև, եթե չեմ սխալվում, երգեր են գրվել։ Այո, ճիշտ է։ Եվ դա արդեն իսկ հաջողություն է, այսինքն ստեղծագործություն թղթի վրա պարզապես չի մնում, այլ մարմին ու հոգի է ընդունում։ Առաջին երգս կատարեց Վարդան Բադալյանը, որը գրվել էր ապրիլյան քարորիայից հետո։ Գարուն օրագրով իր մեջ այդ երգը ներառում է քարորիա պատերազմ, եղեռն, ադանայի կոտորած եւ այլն, ինչ եղել է ապրիլ ամսում։ Ինձ համար բոլոր ընկերներս, ընթերցողներս գիտեմ, որ ապրիլ ամիս գոյություն չունի։ Ապրիլը դա մայիս ամսվա եւ մարտ ամսվա մեջտեղում են գտնում։ Ուղղակի օրեր են, որը գլորում են, բայց որպես ամիս չեմ կարող համարել ապրիլը։ Հիմա շատ համագործակցությունների մեջ եմ գտնում տարբեր երգիչների, երգչուհիների, տարբեր տաղանդավոր մարդկանց հետ, թե Արցախի երգիչների, երգչուհիների, թե Երևանի եւ արտասահմանյան։ Փորձում եմ համագործակցել ինչքան հնարավոր է, ոչ թե ուզում եմ դրանով փող աշխատել, այլ ուզում եմ Արցախին հայտնի դարձնել։ Ուզում եմ ճանապարհը հարթել իմ Արցախը հայտնի դարձնելու։ Երևի արցախցի հայ ստեղծագործող մարդու առաջ մղող ուժերից մեկը հենց դա է, որ առաջին հերթին մտածել ոչ թե սեփական հայտնիության, ինչ որ հաջողությունների, այլ երկիրը հայտնի դարձնելու համար, որովհետև ոչ մի այլ երկիր այդ կարիքը այդքան չունի հավանաբար։ Համաձայն եմ, շատ հաճելի է, որ Լիբանանից, Ամերիկայից եւ տարբեր երկրներից մարդիկ ինձ ընդունում եմ որպես արցախցի, այլ ոչ թե որպես գրող, ստեղծագործող։ Լոկ մարդ եւ լոկ հայ, լոկ արցախցի։ Եվ կցանկանայինք ծանոթանալ նոր տարվա պլանների հետ, եթե կան այդպիսիք ծրագրեր ինչ-որ։ Նոր տարվա հետ պլանները շատ են, միջոցառումների կազմակերպում, նոր երգերի պրեմիերաներ, նոր ստեղծագործություններ եւ այլն։ Ինձ թվում է լավ ստեղծագործական տարի կլինի։ Եվ իմ եւ բոլոր մնացած ստեղծագործողների համար։ Թող մուսան այցելի ու այլևս չլքի։ Շնորհակալ։ Ստեղծագործությունները թող շատ լինեն ու լավատեսական, ու որ հաջողությունները ուղեկցեն իհարկե։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար։ հաղորդակցիկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:58 րոպե։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր բորոտության դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Սուրբ Սուքիասյան ցվականների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Բերնարդո Բելոտոն, իտալացի նկարիչ, քաղաքային բնանկարի վարպետ, Ֆերդինանդ Մանլիխերը, ավստրացի ինժեներ, գյուտարար, հրազենի կոնստրուկտոր, Մաքս Թեյլերը, ծագումով հարավաֆրիկացի, ամերիկացի բժիշկ, միկրոկենսաբան, Նոբելյան դափնեկիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Պիտեր Էգրը, ամերիկացի բժիշկ, մոլեկուլային կենսաբան, Նոբելյան դափնեկիր քիմիայի ոլորտում, Ֆիլ Քոլինզը, բրիտանացի երգիչ և կոմպոզիտոր, Փիթեր Ջեյմս Քրաուչը, անգլացի ֆուտբոլիստ, հասակը 201 սանտիմետր է, նա ամենաբարձրահասակ ֆուտբոլիստներից է, որ երբևէ խաղացել են Անգլիայի հավաքականում, ինչպես նաև Պրեմիեր լիգայում։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն էր։